Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 28 października, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Silnie powieje, szczególnie na zachodzie i w centrum kraju, w porywach nawet do 110 km na godzinę. Tymczasowo aresztowano 22-latkę mającą związek z odnalezieniem zwłok dziecka w Krzesimowie w Lubelskiem. Dyktando z polskiego pisano w Rosji, chętnych było blisko 200 osób. Zaraz sprawdzimy, jak im poszło. Jest ostrzeżenie przed silnym wiatrem. Najgorzej może być na zachodzie i w centrum kraju. Spodziewamy się porywu wiatru do 100 km na godzinę, a nawet przejściowo właśnie w czasie przechodzenia frontu chłodnego do 110-115 km na godzinę. Te największe porywy wystąpią dzisiaj w nocy i początkowo jutro w dzień. Ostrzegała Małgorzata Tomczuk z IMGW. Silnym porywom wiatru mają towarzyszyć intensywne opady deszczu. Do wtorku maksymalna temperatura nie przekroczy 5-7 stopni powyżej zera. Od środy synoptycy zapowiadają niewielkie ocieplenie. 22-letnia mieszkanka powiatu Świdnik została tymczasowo aresztowana w związku z odnalezieniem zwłok noworodka w Krzesimowie w Lubelskiem. Ciało dziecka znaleziono w połowie października nad rzeką. Przez blisko 2 tygodnie policjanci ustalali osoby, które mogły mieć związek ze śmiercią noworodka, w tym matkę dziecka. Przedwczoraj została zatrzymana 22-latka, prawdopodobna matka. Kobieta już usłyszała zarzuty, mówi rzecznik komendanta wojewódzkiego policji w Lublinie Renata Laszczka-Rusek. Ze względu na charakter tego przestępstwa, a także dalszy tok prowadzonych czynności przez prokuraturę, ja bym nie chciała tutaj zdradzać żadnych szczegółów dotyczących tego przestępstwa. Dodam, że młodej kobiecie może grozić kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. A na razie sąd zdecydował o 3-miesięcznym tymczasowym aresztowaniu 22-latki. Szefowa rządu zaangażowała się w ratowanie pomnika Jana Pawła II we Francji. Chodzi o monument w mieście Piermel w Bretanii. Kilka dni temu francuska Rada Stanu nakazała usunięcie z niego krzyża. Rzecznik rządu Rafał Bochenek powiedział Polskiemu Radiu, że premier wyszła z inicjatywą, aby przenieść pomnik do Polski, tak by go nie cenzurować. Oczywiście będzie to wszystko odbywało się w porozumieniu z władzami francuskimi, ze zgodą społeczności lokalnej. Musi być oczywiście zgoda władz francuskich. Uważamy, że Jan Paweł II jest symbolem wolnej Europy, symbolem wartości oczywiście chrześcijańskich. To jest niekwestionowalne. Z smutkiem patrzymy na tę postępującą laicyzację i odrywanie się od swoich korzeni. W uzasadnieniu decyzji Rady Stanu stwierdzono, że umieszczenie oznak religijnych w miejscach publicznych stanowi naruszenie prawa o laickim charakterze państwa francuskiego. Ponad 7-metrowy pomnik przedstawia Jana Pawła II stojącego pod łukiem zwieńczonym krzyżem. Ze stanowiska szefa katalońskiego rządu nie zamierza rezygnować Carles Puigdemont. W telewizyjnym wystąpieniu odrzucił zawieszenie autonomii Katalonii. Powiedział, że tylko demokratycznie wybrany parlament może zdecydować o zmianie gabinetu. Polityk przemawiał na tle flag katalońskiej Unii Europejskiej. Flagi hiszpańskiej nie było. Zwracając się do mieszkańców Katalonii, Puigdemont zaapelował też do społeczeństwa o stawianie oporu w pokojowy sposób. W Madrycie trwa posiedzenie rządu, podczas którego poszczególne resorty przejmą kompetencje władz Katalonii. Wczoraj zaczął obowiązywać 155 artykuł Konstytucji, pozwalający na zawieszenie autonomii regionu. Blisko 200 osób z całej Rosji przyjechało do Moskwy na dyktando z języka polskiego. Tekst kartkówki poświęcony był 200. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki. Nasz korespondent Maciej Jastrzębski sprawdzał, jak ochotnicy znali zasady ortografii. To już 7 dyktando zorganizowane w Moskwie przez Kongres Polaków. Polonię wsparli przy organizacji tego przedsięwzięcia Wspólnota Polska, Ambasada Rzeczpospolitej w stolicy Rosji oraz Rosyjski Państwowy Uniwersytet Humanistyczny. W dyktandzie wzięli udział nie tylko przedstawiciele Polonii, ale także Rosjanie, którym spodobała się nasza mowa ojczysta. Uczy język polski już 9 lat. Zaczęła uczyć jeszcze w szkole. To jest wielki język, bardzo ładny język, bardzo trudny język. W przerwie, gdy jurorzy sprawdzali pracę, uczestnicy mogli wysłuchać wykładu profesora Sergiusza Skorowida poświęconego polskim wspólnotom mieszkającym na Syberii, które do dziś mówią w języku przodków. Wspomniano m.in. dwie wsie syberyjskie, Białystok i Wierszynę, gdzie polski wciąż jest podstawowym językiem, którego dzieci uczą się w domu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A teraz sport i Adam Malecki. Zaczynamy od informacji żużlowej. Jason Doyle, mistrzem świata. Australijczyk wygrał ostatnie zawody cyklu Grand Prix i przypieczętował tytuł, swój pierwszy w karierze. Srebrny medal dla absolutnego debiutanta, Polaka Patryka Dudka, który miał dziś chrapkę nawet na złoto. No do złota w sumie brakowało, nie za dużo, bo jedne Grand Prix zepsułem, o jedno za dużo, że tak powiem. Ale pierwsze koty za płoty, najważniejsze, że się utrzymałem w Grand Prix. Fajnie, że zdobyłem w sumie drugie miejsce, bo dla debiutanta to jest też wyczyn, bo nie było takiego zawodnika. Wiadomo, chciałoby się pierwsze, ale drugie jest nie najgorsze. Dudek w dzisiejszych zawodach był czwarty po defekcie, a trzeci Bartosz Zmarzlik, który już wcześniej miał zapewnione miejsce w czołowej ósemce, podobnie jak Maciej Janowski, który ostatecznie zajął miejsce tuż poza podium, a brązowy medal mistrzostw świata powędrował do Brytyjczyka Taja Wufindena. W piłkarskiej ekstraklasie Piast Gliwice wygrywa 2-1 z Wisłą Płock. Gole Papadopoulosa i Bukaty dla Piasta i Kante dla Wisły. W Anglii w Premier League Manchester United pokonał 1-0 Tottenham. Manchester City gra za to z West Bromwich Albion i prowadzi 2-1. W drużynie West Bromu gra Grzegorz Krychowiak. Arsenal przegrywa 0-1 ze Swansea. W bramce Łabędzi Łukasz Fabiański. W Niemczech Borussia Dortmund męczy się z Hanowerem i przegrywa 2-3. Nasi szczypiorniści po dotkliwej porażce w turnieju towarzyskim Golden League z Francją dziś grają z Danią. Biało-czerwoni przegrywają 8-11. W Singapurze najlepsze tenisistki świata grają w turnieju WTA Finals. Znamy skład finałowy. Venus Williams, która pokonała francuskę Caroline Garcia, zmierzy się z Karoliną Woźniacką. Dunka ograła Karolinę Pliszkową. W Zelden za to rozpoczął się sezon alpejskiego Pucharu Świata. Slalom gigant wygrała Niemka Victoria Rebensburg. Maryna Gąsienica Daniel 37. Panczyniści rywalizują za to w Mistrzostwach Polski w Tomaszowie Mazowieckim. Bieg na 1500 metrów mężczyzn wygrał Konrad Niedźwiecki. Bardzo, bardzo się cieszę, ponieważ jest to no, mój ukochany dystans. Zawsze najbardziej się stresuję podczas biegu, także fajnie, super bieg. Pierwsza półtorka w tym sezonie, ale jest bajka, obroniłem tytuł mistrza Polski. W rywalizacji pań na tym samym dystansie wygrała Natalia Czerwonka. Jeszcze wynik z ekstraklasy siatkarzy. Zaksa Kędzierzyn-Koźle nie dała szans Łuczniczce Bydgoszcz. Wynik 3-0. Wiatr, przypominamy, w zachodniej połowie kraju i w centrum w porywach do 110 km na godzinę, na pozostałym obszarze w porywach nawet do 90 km. Poza tym pochmurno, jedynie na północnym zachodzie możliwe przejaśnienia. W większości kraju przelotne opady deszczu, mogą pojawić się też burze. Temperatura od 5 do 8 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. To jeden z najoryginalniejszych zespołów w Polsce, łączący art rock z muzyką orientu. W tym roku wydał swoją drugą, bardzo udaną płytę Hit. Lion Shepherd w Trójce. Retransmisja ich koncertu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Dziś o 18.05. Zaprasza Tomasz Żonda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marzysz o nowym telewizorze, komputerze czy pralce, ale nie masz teraz pieniędzy. Dzięki Euro produktu możesz używać już od dziś, ale nie zapłacisz za niego aż do lutego. Odrocz płatności na 4 miesiące bez żadnych dodatkowych kosztów. Na przykład 4K Ultra HD 55 tali Samsung Smart za 2990, za który teraz zapłacisz 0 zł. RRSO wynosi 0% w sklepach Euro i na euro. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Zatem łosoś świeży patroszony, jakość z natury Carrefour, ma kosztować 24,99 za kilogram, a mandarynki tylko 3,49 za kilogram. Oferta ważna do 30 października. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 4 miliony złotych. Graj w kumulacji lotto o 4 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Szukasz emocji? Spróbuj inaczej. Zapewni ci je legendarny Land Rover. Discovery Sport. Najbardziej wszechstronny, kompaktowy SUV klasy premium z napędem na 4 koła. 9-biegową skrzynią automatyczną, bogatym wyposażeniem, ubezpieczeniem za 1% wartości pojazdu i zimowym pakietem korzyści 32 tysiące złotych. Spiesz się. Na właścicieli czeka tylko 100 samochodów Land Rover Discovery Sport z zimowym pakietem korzyści. Szczegóły na landrover.pl.

Był kiedyś taki film, była z niego muzyka. No a jutro w Łódzkiej Filharmonii twórca tej muzyki i wielu innych ścieżek dźwiękowych, wielu innych wspaniałych kompozycji w Łódzkiej Filharmonii ze swoim 11-osobowym zespołem w ramach festiwalu Sound Edit 2017 wystąpi. W Myśliwieckiej 357 to początek i teraz ciąg dalszy i jeden bohater, Mr. Michael Nyman. Film z 1993 roku, a później dla tego filmu rok bardzo szczęśliwy, 1994 następny i nagroda Oscara za najlepszy scenariusz oryginalny. Nowozelandzka artystka Jane Campion i jej The Piano, czyli fortepian z muzyką, z bardzo charakterystyczną okładką w ogóle z tego soundtracku i z muzyką Michaela Nymana. Ja bardzo dobrze pamiętam jeszcze początki radia, przygód z rozgłośniami radiowymi, jeszcze to wtedy nie była trójka, pierwsza połowa lat 90. i popularność tej płyty. Wydawałoby się, że taka muzyka jest gdzieś zapomniana, że nie ma na nią wzięcia, że słuchamy tylko i wyłącznie tego, co w pełnym tego słowa znaczeniu przynosi rozrywkę. A gdzie tam? The Piano, czyli fortepian, ścieżka dźwiękowa z tego obrazu to wtedy i myślę, że wciąż po latach bardzo popularny fragment muzyczny. Michael Nyman, dwa jego utwory dzisiaj na początku w Myśliwieckiej 357, Deep Into the Forest i wcześniej Big My Secret, właśnie z tego filmu. Michael Nyman jest w Łodzi, jutro z nim spotkanie, jutro koncert w Łódzkiej Filharmonii. No a jeśli chodzi o festiwal Sound Edit, proszę Państwa, przez lata, przez wiele, wiele lat utarło się wiele powiedzonek, określeń na temat muzyki. Na przykład takie: muzyka, którą trudno zaszufladkować, której trudno przypiąć łatkę, którą trudno zakwalifikować jednoznacznie. I to właśnie ci, którzy sprawiają, mimo że to określenie wyświechtane, którzy sprawiają, że muzyka taką właśnie jest, zazwyczaj zjeżdżają do Łodzi. Mówi się o tym, że to jest festiwal producentów muzycznych, ale nie tylko. I przyjeżdżają tu znani menadżerowie, impresariaty i ci, którzy tworzą nowe technologie, jeśli chodzi o studia nagraniowe, pokazują te technologie, co można zrobić z dźwiękiem, jak go wymodelować, czy w ogóle go modelować, czy go nie modelować. W każdym razie cała wiedza tajemna na ten temat jest skumulowana w ostatni weekend października od 8 lat tutaj właśnie w Łodzi na festiwalu Sound Edit. No i oczywiście na czele z odwiedzającymi ten festiwal wielkimi, znanymi, bardzo znanymi nazwiskami, jeśli chodzi o produkcję muzyczną, produkcję wielkich płyt muzyki rozrywkowej, rockowej, popularnej, jakkolwiek jej nie nazwiemy. Nazwisk w tym roku też jest sporo. Mówiłem przed chwilą Michael Nyman, poza tym The Residents. No, ci chyba mają szczególne zasługi, jeśli chodzi o poszerzanie granic muzyki, jakiejkolwiek. Gary Newman wystąpił wczoraj, zespół Scalpel, Tony Visconti, jego Holy Holy, Marek Biliński. No i oczywiście, jeżeli chodzi o management, jeśli chodzi o tych, którzy pokazują, wskazują drogę przede wszystkim młodym artystom i są dla nich pewnego rodzaju drogowskazem, to Daniel Miller, legendarny menadżer, legendarny, no już w tej chwili impresario, menadżer zespołu Depeche Mode, który zresztą podpisał z tym zespołem pierwszy kontrakt na podanie ręki, od tego wszystko się zaczęło. Oni wszyscy w tym roku na festiwalu Sound Edit, no i cóż, do godziny 18 na pewno troszeczkę więcej o nich. Jeden z bohaterów tegorocznej edycji za chwilkę będzie przemawiał, bo to jest taka rozmowa zarejestrowana dla Trójki w 2014 roku. Powiedział kilka ważnych słów wtedy, pamiętam, przed jego przyjazdem do Polski. Myślę, że dzisiaj spokojnie możemy tę rozmowę, fragment jej przypomnieć. A tymczasem jeden z najsłynniejszych producentów, jeśli chodzi o muzykę rockową, to, że David Bowie, to wszyscy wiemy, bo wymienialiśmy właściwie jednym duszkiem te płyty, które Tony Visconti dla Davida Bowie wyprodukował. Ale nie był to tylko sam mistrz. Byli też inni mistrzowie. Jedna z jego ostatnich produkcji sprzed 3 lat, 2014 rok, i tak zaczynała się płyta, ostatnia jak do tej pory studyjna płyta Marka Almonda. Proszę bardzo, z rozpędu powiedziałem, że to jest ostatnia do tej pory studyjna płyta Marka Almonda. Oczywiście były jeszcze później dwie, ale jeden z ostatnich albumów wyprodukowanych przez Tony'ego Viscontiego. The Dancing Marquee, 2014 rok, utwór tytułowy, a jeśli już tak, wszystko pięknie można połączyć, bo Mark Almond w ramach festiwalu Sound Edit w Łodzi gościł i występował, dawał koncert. Zresztą swego czasu przy okazji jego przyjazdu właśnie wtedy do Polski udzielił Trójce pięknego i długiego wywiadu, to jeśli tak dobrze ta płyta gra, no to jeszcze drugi utwór, przy którym oczywiście był obecny, przy produkcji którego był obecny Tony Visconti. Burn Bright. Pull down the star and place it my heart, watch it grow into a galaxy, a universe of starlight burning bright. Turn on the moon and let me see it smile. The way is dark tonight, and like a link child light my pathway home. Now I'm alone. Pull down a star, let it burn within my heart, burning as the brightest day. Burn bright until we fade away. Blue hour between twilight and night, we're waiting for the moment that we can alight, illuminate and ignite. We're gonna ignite. Gonna explode and alive. Burn bright tonight. We're gonna ignite. Burn bright tonight. We're gonna explode and alive. Burn bright tonight. Let it burn within my heart, burning as the fade away. The Dancing Marquee, Mark Almond sprzed 3 lat. Tutaj jeszcze oprócz głównego bohatera, czyli właśnie jego, Tony'ego Viscontiego, jest jedna postać, która też udzielała się jako producent tej płyty. Myślę, że warto zwrócić na tę postać uwagę. Mr. Jarvis Cocker. Proszę Państwa, Sound Edit 2017 i wczoraj przyjazd do Łodzi Gary'ego Newmana w związku z jego nową płytą i właśnie z tym festiwalem, czyli Sound Edit. Nowy album ogrywany w Trójce, już Państwu znany z naszej anteny, Savage Songs from the Broken World. I teraz tak, 3 lata temu, kiedy Gary Newman przyjeżdżał do Polski, kiedy ukazywała się poprzednia jego płyta, czyli Splinter, w podtytule Songs from the Broken Mind, udzielił Trójce wywiadu i mówił w tym wywiadzie o, no, zdecydowanie swoim największym przeboju. Powiedział tak, Cars to jedyny utwór, nie, to kłamstwo, za chwilkę się poprawił. Napisałem tylko 2 numery na basie. Jeden znalazł się na jakiejś innej ścieżce, a tym drugim był właśnie Cars. Cars? Cars was the only song, no, it's a lie. I've only ever written 2 songs on a bass guitar. One was an old album track from somewhere, and the other one was Cars. I szczerze mówiąc, był to pierwszy kawałek, jaki napisałem na basie. Cars to także najszybciej napisana przeze mnie piosenka. Pojechałem do Londynu, kupiłem gitarę basową, ponieważ chciałem nauczyć się na niej lepiej grać. Wróciłem do domu, wyciągnąłem gitarę z pokrowca i pierwszą rzeczą, którą zrobiłem, był riff z Cars. Pomyślałem sobie, to brzmi nieźle. Później dołożyłem resztę. Pod kątem muzycznym numer ukończyłem w co najwyżej 10 minut. Nigdy nie napisałem żadnego kawałka szybciej niż wtedy. Całość piosenki, tekst i tak dalej była gotowa w ciągu 30 minut. To było najprawdopodobniej najbardziej produktywne 30 minut mojego życia. W studiu też uwinęliśmy się bardzo szybko. Nagranie mieliśmy gotowe w niecałą godzinę, z wyjątkiem partii klawiszy. Wysokie, przeciągnięte dźwięki klawiszy na wstępie. Nie napisałem tego u siebie w domu. Zastanawiałem się więc w studiu, jak ciekawie zacząć numer, i po prostu nacisnąłem klawisz i przytrzymałem go. Trzymałem ten klawisz przez wieki, bo nie wiedziałem, co dalej z tym zrobić, i później pomyślałem, że to po prostu obniżenie dźwięku. I to zadziałało. Trzymanie się tej pierwszej nuty tak długo było właściwie wynikiem zastanawiania się, co mogę zagrać dalej. Nie planowałem tego, tylko się po prostu nad tym zastanawiałem. W pewnym sensie to był prawie przypadek. To się po prostu stało. Myślę, że w momencie, kiedy coś takiego się zdarza, trzeba po prostu zdawać sobie z tego sprawę, że jest to coś dobrego. Musisz wiedzieć, że przypadkowo można stworzyć jakąś dobrą rzecz. I czasami są to te najlepsze rzeczy. Safest of all, I can lock all my doors. It's the only way to live in time. Powiedzmy, że mu wierzymy, czyli tak, jeden z najsłynniejszych utworów przełomu lat 70. i 80. podwalina pod muzykę syntezatorową w późniejszych latach został stworzony w niecałe pół godziny, a w związku z tym, że artysta nie wiedział, co zrobić z syntezatorem, po prostu nacisnął klawisz i go trzymał i tak powstał główny klawiszowy motyw tej piosenki Cars, Gary Numan. To jeśli chodzi o klasykę. No i wracamy teraz do 2017 roku. Savage Songs from the Broken World. Za chwilkę utwór z tej płyty, ale jeszcze jedna jego wypowiedź sprzed 3 lat, bo ja wtedy pamiętam, zapytałem o o to częste nazywanie go ojcem chrzestnym muzyki syntezatorowej czy nowej muzyki syntezatorowej, jak kto woli. Powiedział, wiesz co, żyję sobie spokojnie, chodzę do studia, robię moje albumy, kocham moje dzieci i spędzam z nimi dużo czasu. To podstawa. Get on with my life. You know, I go in the studio, I make my albums, I live, you know, I love my children, I spend a lot of time with my children. Kiedy ludzie zaczęli mówić o mnie w bardzo pozytywny sposób, zaczęli mówić te wszystkie świetne rzeczy, długo w ogóle nie byłem tego świadomy. Siedziałem w domu i po prostu robiłem swoje. When people started to talk about me in a very positive way and talk about me as being influential and all these cool things that have been said. Kiedy te głosy zaczęły do mnie docierać, to wszystko było dla mnie nieprawdopodobnie zaskakujące, jednocześnie bardzo mi to schlebiało. Ja po prostu zupełnie nigdy nie postrzegałem siebie w ten sposób. Naprawdę nie. Zobacz, opracowuję piosenki, tworzę płyty, nadal mnie to kręci. To ważna rzecz. Nie sądzę, żeby to był jakiś wielki dar. Nadal walczę, nadal zdarza mi się sporo złych chwil, kiedy jestem w studiu i staram się, żeby coś brzmiało lepiej. Ja po prostu w ogóle nie czuję się wyjątkowy. No, on może się tak nie czuć. To my mamy czuć, że to jest wyjątkowy artysta. To chyba najbardziej zaczepiający moje ucho utwór z tej nowej płyty. And it all began with you. The world. When Gdybym był w studiu M2 przy Myśliwieckiej 357 w naszym trójkowym budynku, to jak znam Michała Jakubika, to w tym momencie przycisnąłby interkom i powiedział: słuchaj, a czy to ci nie przypomina Wicked Game Chrisa Isaaca? Gdzieś tam, fragmentami? No właśnie przed chwilą mi powiedział na słuchawki, dokładnie. Chyba nie jestem jedyny, któremu to właśnie przypomina to nagranie, przypomina tamto nagranie. Ale tak naprawdę to Gary Numan z płyty Savage, Songs from the Broken World, and it all began with you. Gary Numan, jedna z gwiazd tegorocznej edycji festiwalu Sound Edit w Łodzi. To teraz troszeczkę odjedziemy kamerą od tej imprezy, no trudno nie odjechać. 40 lat dzisiaj, dokładnie 40 lat dziś mija od wydania jednej z najbardziej hałaśliwych, niepokornych, niegrzecznych, przy okazji najlepszych płyt w historii rock'n'rolla. Never mind the bollocks, here's the Sex Pistols i No Feelings. I'm in love with myself. Niecałe 40 minut wtedy wystarczyło, żeby jakaś część Wielkiej Brytanii złamała się w pół. No Feelings zespołu The Sex Pistols, tak naprawdę z jedynej swojej płyty studyjnej z premierowym materiałem. Dziś mija 40 lat od wydania tego znakomitego, wciąż bardzo żywego, energetycznego albumu. Wracamy na Festiwal Sound Edit 2017. Z wielką przyjemnością zapowiadam, że jednym z gości Piotra Meca w jego liście osobistej będzie znany artysta fotografik, który swego czasu zrobił zdjęcie okładkowe pewnej ważnej płyty.